Alp Ulagay'la Spor. Günaydın Alp. Günaydın Ömer Bey. Günaydın abi. Evet, Honduras maçı ve dünyanın en zengin kulüplerinden bahsedeceğiz ama ondan önce bir milli maçla ilgili kafamız karıştıydı. Yani bugün yine Hürriyet grubu gazetelerini epeyce beklemek zorunda kaldık her maç olan gün gibi. Maç da galiba 22'ye 23 bitmiş bu Ermeni soykırımı iddialarının ABD Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komitesi'ndeki maçı. 22-22 bitseydi penaltılara mı kalıyordu, uzatma mı vardı? Biz onun içinden çıkamadık, sana sormaya karar verdik. Altın gol uygulanıyordu, uzatmaya kalıyor, orada ilk oy alan kazanıyordu. Öyle miydi abi? Neyse ki 23-22. Uzatmada altın oyla, altın oy. Sonra BM yazı altın oyu kaldırmak istiyormuş duyduğum kadarıyla, gümüş oy koyacakmış. Öyle mi? Ama altın golün başka bir adı da var, o Allah muhafaza yani. Nedir vallahi ben bilmiyorum. Sudden death diyorlar. Aha, aman aman. Ani ölüm. Yok, bu maçta bu isim metaforik olarak hoş kaçmayabilirdi. 22-22 olmaması iyi olmuş bu durumda. İyi olmuş, evet. Bak, tatsız olacak bu iş. Peki biz onu da aydınlattın abi biz de. Komiteye bir telefon, ya abicim maç erken al, gazeteleri basamayacağız falan diye, keşke yapsalardı. Gazeteler ya, bak bizim okuyucu falan. Ya hakikaten maçlar dışında tek bir konuda oluyor bu, çünkü o da dış ilişkiler, dış temsilciler, neyse işte Amerika'da bu... milli çıkarlar diyelim. Tek milli çıkar var o zaman. Bir tek bu konuda görüyoruz geciktiğini çünkü. Geçen sene de böyle bir şey yaşadığımızı hayal meyal hatırlıyorum. Doğrudur demeyeyim ama. Siz kongre bu şeye, genel kurula geldiğinde görün şimdi. Gazeteler hiç gelmez size artık. Çünkü orada oylama daha uzun olacak. Yani herhalde daha fazla milletvekili var değil mi? Temsilciler Meclisi'ni düşünün, kaç... 600 kişi mi var? Kaç evet, kişi var? Evet. Evet, 600 küsur kişi var. Sen senatoda da 100 milletvekili şey senatör var. Senato biter, o kısa. Senato kısa gider de Temsilciler Meclisi biraz zorlayabilir. Hani şeydeki gibi, eski artık pek yok galiba. Eski olur ya, gazete böyle Anadolu'nun icra yerlerine 2 gün sonra falan gelir. Televizyon da yok. Heyecanla beklersin. Evet, ne olmuş, ne olmuş diye. Evet, tabii, evet. Ama bak, baştan hazırlanabilir aslında. Doğrudan hani hazır şablon gazete. Tabii, Savaş maçın mesela, ilk yarısını seyrettim. Ondan sonraki izlenimlerimde şunlar diye yazanlar da var. Çok spor ve maç yazarı öyle hatırlıyor. ABD Temsilciler Meclisi depremi falan gibi bir de başlığı olur onun. Olur biter bu iş abi. Bir de iyi versiyon değil mi olur hani? Evet. Tabii tabii. İşte geçmedi. Lobinin gücü falan diye. Alternatif başlıklarda. Hazırlayacaksın bence, tamam. olur. Bu maçı kapatıyoruz. Tamam, kapatıyoruz. Önümüzdeki maçlara bakacağız. Honduras vaziyetine bir bakalım. Darbe konuşuldu mu Honduras'taki? Sen ama kapatmıyorsun ısrarla. Darbe maçla ilgili pek değinen olmadı galiba. O işte şeydeki El Salvador'la onların savaşına değinenler oldu. O da fazla hatırlanmadı gerçi. Pek hani Türk spor severi de, Türk medyası da pek Honduras'ı önemsemedi ama ben de hani maçın ikinci yarısına baktım. Hakikaten yani onun için zaten biraz konuşalım dedim. Hani bu Honduras'ın içi Dünya Kupası'nda bayağı zor olacak. Hani Türkiye'nin durumu bir yana, çünkü Türkiye İşte hani yeni bir antrenörle yola devam edecek. Yeni bir dönem, belki bazı değişik oyuncular milli takım kadrosuna girecek. İşte hani çarşamba akşamı da Dünya Kupası'na gidecek ülkelerin neredeyse tamamı hazırlık maçı yapıyordu. Türkiye'de onlardan biriyle karşılaştı. Daha güçlüsü olmadı. İşte Honduras'ı bulabildiler. Honduras için belki ciddi maç ama hani Orta Amerika temsilcisi, hani maçta bakınca böyle Avrupa'da hani Makedonya falan bile değil, daha aşağı seviyede bir takım gibi duruyor. Çok zayıflar. Ve hani işte Türkiye bir ilk yarıda bir ikincinin başında iki gol buldu. Rahat rahat hani maçın sonunu böyle paslaşarak, top dolaştırarak, top çevirerek getirdiler. Hani... şeyin, Türkiye'nin de eksikleri vardı belki ama önemli oyuncular sahadaydı. Yani hem hünerlerini hem de birbirlerine uyumlarını gösterince normal bir galibiyet geldi. Şimdi Honduras'ın grubuna bakıyorum Dünya Kupası'nda. H grubundalar. İspanya, İsviçre ve Şili oynayacaklar. Bayağı İspanyolca konuşan ülkelerin ağırlıkta olduğu bir grup. Üç tane İspanyolca konuşan ülke. Yani o grupta hele İspanya mesela böyle bir Honduras'ı yakalarsa herhalde yani ilk yarıdan 4-0 yapar durumu. Onların Fransa maçını çünkü ben izledim çarşamba akşamı. Yani Paris'te Fransa'yı 2-0 yendiler ve hani sahada da üstündüler. Yani Fransa'nın rakip kaleyi zorladığı bazı akınları oldu ama hani çok çok çok ciddi tehlikelerde yakalayamadı doğrusu. İspanya mı Fransa'yı? İspanya Fransa'yı rahat bir şekilde yendi. Zaten son 23 maçın 22'sini kazanmış İspanya. Tek bir yenilgisi var. Geçen yıl ABD'ye yenilmişti. Onun dışındaki tüm maçlarını kazandı düşünün. Yani onu... Evet, çok çarpıcı bir istatistik bu gerçekten. Evet, çünkü milli takımda işte bazen hani eksikleriniz oluyor. Her maç aynı ciddiyete çıkmayabiliyorsunuz ama onlar o ciddiyeti sürdürüyorlar milli takımda da. Şimdi tabii hep bazen o soru akla gelir. Hani bu Dünya Kupası şeylerinin dağılımının nasıl oldu bilmeyen. İşte Honduras var, Türkiye niye yok? Abicim Honduras gidiyor kupaya, biz nasıl olmayız falan diye. Şimdi kıtalara bir dağılım var burada. İşte Avrupa'dan 13 ülke, işte Asya'dan 4, bir de baraj hakkı var. Afrika'dan 5, işte Güney Amerika'dan 4, bir de baraj. İşte Kuzey Amerika'dan 4, böyle bir dağılımla kupaya katılacak takımlar belli oluyor. Avrupa'nın da ağırlığı yani 50 yıl içinde, 50-60 yıl içinde azaldı tabii. Yani Türkiye'nin katıldığı 1954 Dünya Kupası'nda 16 takım vardı. Hatta zaten 82'de kadar 16 takımla oynandı Dünya Kupası. 16 takımın 12'si Avrupa takımıydı 1954'te. Kalan 4 takımın 3'ü Güney Amerika'dan. Bir de Güney Kore vardı. Türkiye'nin de o zaman aynı grupta yer alıp 7-0 yendi. Düşünün %75'i Avrupa takımı 1954'te. Tabii şeye bakarsak daha Afrika'nın bağımsızlık hareketi henüz başlangıcında, bir sürü ülke batılı ülkelerin sömürgesi konumunda. Yani dünyadaki ülke sayısı da az zaten. O zaman herhalde yani 60 ülke falan vardır tahminen. Şimdi BM üyesi sayısı kaç? 192 galiba. Evet, 192. FIFA üyesi sayısı 207 sanıyorum, daha fazla. FIFA 15 önde. Evet tabii, çünkü şeyler de var. Yani bağımsız devlet olmayıp ama bir birim olarak birçok açıdan temsil edilen, dolayısıyla futbol başta olmak üzere çeşitli spor dallarında da temsil edilen birçok birim var. Evet, mesela işte Birleşik Krallık'ın 4 ülkesi ayrı üye FIFA'ya. Mesela evet. Yani İngiltere, İskoçya vesaire. Puerto Rico mesela herhalde 5 metre üye değildir Amerika'ya olan bağlı sebebiyle. Ama futbolda ayrı bir ülke olarak mücadele ediyor. Hatta Fransa'nın Karayipler'deki deniz aşırı toprakları sanıyorum Orta Amerika Karayipler ülkelerine katılıyorlar. Guadeloupe, Martinique falan. Vatikan'ın takımı var mı? Futbol takımı. Vatikan bu elemede çeşitli sakatlıklar yüzünden katılamadılar. Aslında çıkarmalılar bence bir takım. Şeyi de kazanabilirler maç içinde böyle telkinle, evladım bak. Yani cennetteki hayatının daha iyi gitmesi için falan. Dindar ülkelerle aynı gruba düşürürlerse Güney Amerika takımları falan. Telkinle bir tur atlayabilirler diye düşünüyorum ben. Evet. Mesela Cebeli Tarık'la ilgili sorun vardır. Cebeli Tarık hep oynamak ister bu turnuvalarda. İspanya engel olur. Tabii. O İngiliz şey değil mi, evet, çünkü İspanya'dan Cebeli Tarık. Ucunda o böyle şeyin, Cebeli Tarık Boğazı'nın oradaki bir İngiliz toprak parçası. Hani bitmeyen çekişme yıllardır. İspanya bizim falan da. Cebeli Tarıklar istemez İspanya'yı. İngiltere'den memnundurlar. İşte böyle bir durum. Yani Avrupa'nın payının azaldığını görüyoruz. Ya bunun bir sebebi var. İşte diğer kıtalardaki ülke sayısının artması tabii. Yani Afrika'da 50'den fazla ülke var zannediyorsam. Kontenjanı 5. Avrupa'da da 53 federasyon var. Yani kıtanın dışından Avrupa'ya gelenler de oldu tabii işte. İsrail gibi, Kıbrıs gibi, Kazakistan gibi. Yani 53'te 13 şu anda. 13 ülke gönderiyor Dünya Kupası'na ama hani bu zaman içinde azaldı biraz. 32 ülkede işte 15 ile başlanmıştı. Burada sorun şu, hani Dünya Kupası finallerine gidiyorsunuz. İşte birinci tur grup maçları bitiyor. İkinci tur çeyrek finali bir bakıyorsunuz. 8 takımın 6'sı 7'si Avrupa takımı oluyor yine. Evet. Yani diğer kıtalar... Bariz bir üstünlüğü var. Bir tek işte 2002'de bir bu şey statüko biraz sarsıldı. Orada 4 Avrupa takımı kalmıştı. Herhalde tarihte pek olmayan bir durumdur. İlk kupa dışında falan. Amerika Birleşik Devletleri, Güney Kore, Senegal ve Brezilya Avrupa dışından çeyrek finalistlerdi. Avrupalı olanlardan biri de Türkiye'ydi. Düşün yani hiç alıştığımız evet. Avrupa ülkelerinden biri değildi. Çok sıra dışı bir çeyrek finalist profili vardı o kupada. Ama 2006'da Almanya'da durum değişti tekrar. Yani diğer kıtalar hakikaten bileklerinin hakkıyla bu kontenjan olarak çok da değil. Yani tabii Afrika'da 3 ülke göndermemeli. Doğru zaten o 5 ülkeyi seçene kadar bile neredeyse savaş çıkacak hale geliyorlar. Şu Mısır-Cezayir maçlarını hatırlayın. Birbirlerine girdiler ve yani o ülkelerin çoğunda da hani Dünya Kupası'nın takımlarını görmek için müthiş bir şey var. İstek var. En son Cezayir Sırbistan'la bir hazırlık maçı yaptı başkent Cezayir'de. 70 bin kişi de 100 bin kişi gelmiş. Maçı da 3-0 kaybettiler bu arada. Yani hani sadece hazırlık maçından bahsediyoruz. Herhalde kupa maçlarında. Evet, Cezayir. Çok büyük, daha büyük bir şey olması çok muhtemel yani. Bir de Fransa ile oynayacaklar. Cezayir, İngiltere, ABD ve Slovenya ile oynayacak. Yani herhalde o maçlarda hayat bir köşede durur Cezayir'de o maç sırasında. Bir de saat dilimi de aynı olduğu için akşam saatlerine gelecek. Güney Afrika'da olmasının böyle bir Afrika ülkelerine böyle bir katkısı var. Şu var tabii yani diğer kıtaların kontenjanının artmasında hani FIFA başkanlık seçiminde ya da diğer oylamalarda her FIFA ülkesinin bir oyu var. O yüzden tabii hani oy alabilmek için FIFA başkanları zaman içinde diğer kıtaların kontenjanını arttırdılar. Ama futbol olarak hani aynı seviyeye geliyor mu diğer kıtalar dersek işte pek de öyle olmadığını görüyoruz. Yani Kuzey Amerika, Kuzey ve Orta Amerika'dan ve de Karayipler'den işte çıkan Amerika, Meksika, Honduras. Ama Honduras çok zayıf. Hani ABD'nin belli bir gücü olduğunu biliyoruz. Geçen yıl Konfederasyon Kupası'nda final oynadılar. İşte İspanya'yı yenen son takım. Herhalde son 4 yıldır falan yenen tek takım. İspanya'ya Meksika bir geleneği vardır ama diğer ülkeler hakikaten zayıf. Yani Costa Rica falan bile pek kayda değer bir futbol oynamıyorlar. Yani o yüzden hani gelen eleştirileri şuna bağlamak lazım. Her kıtanın kontenjanı var. İşte Avrupa'da da ilk 13'e giremiyorsanız ya da hani bir 14'e giremiyorsanız duruma göre kupaya gidemiyorsunuz ve daha zayıf takımlar görme ihtimaliniz var. Hakikaten bu diğer spor dallarında da böyle maalesef. Mesela basketbolda dünya şampiyonası var Türkiye'de. 24 takım var. Orada Asya takımı göreceğiz, Afrika takımı göreceğiz. Onlar yani Çin dışında belki hiç faktör bile olamadan ilk turda elenecekler. Hangi tarihte başlıyor? 27 Ağustos sanıyorum. Yani Ağustos sonu. Eylül'ün ortasına kadar devam edecek. Herhalde aşağı yukarı 3 hafta. Türkiye'nin 4 şehri ev sahipliği yapıyor. İşte orada mesela Yurdum var. Dünya Basketbol Şampiyonası'na katılacak. Hani Çin zaten gediklisi turnuvanın ama Ürdün de var. İşte Afrika'dan Angola var. Yani onlar hep yıllardır bir sürü turnuvaya katılıyorlar ama pek faktör olamıyorlar. Hele bu organize spor dallarında yani üstünlük şeyde yani Avrupa ülkelerinde ya da işte Latin Amerika'nın tabii bir geleneği var. Yine yani hem bu spor dallarında yüzyıllık bir gelenekleri var hem de işte Afrika ülkelerine göre daha gelişmişlikleri var. Fazla kaynak aktarabiliyorlar ve oyuncularını tabii hem futbol hem basketbol için konuşuyorum Avrupa'ya, ABD'ye gönderebiliyorlar. Evet özellikle farklı Brezilya var. Ve Arjantin tabii. Yani şunu düşünün işte 1990 Dünya Kupası'nda Kamerun çeyrek finali oynamıştı ve o zaman şu öngörü yapılmıştı işte Afrika futbolu kefeni yırttı. Bundan sonra artık evet. Şey gayet iyi hatırlıyorum. Tabii finale kadar giderler. Kamerun kapıyı açtı. Bundan sonra hep Afrika takımlarını daha yukarıda göreceğiz dedik. Sıradan 94-98 2002-2006 4 kupa geçmiş. Beşincisinde sadece bir tane daha çeyrek finalist çıkabildi. 2002'deki Senegal. Genelde büyük ayak kırıklığı yarattı Afrika takımları. İşte yani bütçe sorunları var kısmen. Müthiş organizasyonel sorunları var. Yani oradaki oraya iyi teknik direktörler gidiyorlar ama işte 6 ay kalıyor, olmuyor, anlaşamıyor, parasını alamıyor, kaçıyor. İşte 2 yıl kalıyor, bir mesela sürpriz ilgi alıyor, kızıyor federasyon başkanı. Tamam diyor, git sen başkasını alacağız. Evet. Yani fil dişi sahili mesela Dünya Kupası'ndaki en iddialı Afrika takımı olarak görülüyor. Zor da bir gruba düştüler. Henüz teknik direktörü yok. Bosnalı Vahit Halil Hoca'yı kovdular. Şimdi Gusi Dinki bir aylık süre için Dünya Kupası'nda görev alması için anlaşmak istiyorlar onunla yani. Gusi Dinki'yle. O da Türkiye öncesi öyle bir Dünya Kupası yapıp gelecek herhalde. Çok ilginç aslında. Evet, tuhaf yani. Türkiye ile anlaşmasını 1 Ağustos'tan itibaren yapmıştı çünkü. Böyle bir hani mesela 1 milyon euro daha kazanıp belki bir de takımı çeyrek finale çıkarıp Türkiye'nin başına geçecek. Bilmiyoruz, daha kesinleşmiş bir şey yok. Yabancı basında da yazan hep bu yöndeydi. Ama işte hani oyuncuların büyük çoğu Avrupa'da oynayan hani işte Drogba, Keita gibi oyunculara sahip bir takım, henüz teknik direktörü yok. Yani nasıl hazırlanacaklar o bile belli değil. İlginçtir. Evet, yani Yunanistan'ın adalarının borçları karşılığı adalarını satmasının önerildiği bir yerde Gusi Dinge de bir aylığına bir başka antrenörlük teklifi de garip karşılanmamalı herhalde diye düşünüyor insan. Evet, o da 1 milyon euro ile ada alsın bari. Evet tabii, çok buraya iyi olur yani. Yakın da olur, hem Türkiye'ye de yakın. Kıyılarda böyle deniz uçağıyla gelir gider. Gelir gider. Evet, para konuşmaya başladık. Oradan da dünyanın en zengin kulüpleri konusuna geçebiliriz o zaman. Çenemizi biraz yoralım. Tam öyle, evet. Bizi yorsun bakalım en zengin kulüpler. Deloitte danışmanlık şirketi 13 yıldır dünyanın en zengin futbol kulüplerini araştırıyor ve işte bu Şubat-Mart aylarında da bir liste yayınlıyor. 20 takımlık liste her yılın başında. Bu liste bir önceki sezonun gelirleriyle oluşturulmuş bir liste. Bu listeyi de Manchester'da futbol fuarı var. Uluslararası futbol fuarı. Orada açıkladılar bu hafta ortasında. Ve son geçen iki yılda olduğu gibi Real Madrid dünyanın en zengin takımı oldu. 401 milyon euroluk geliriyle. Geçen sezonki geliri. Liste sadece gelire göre yapılıyor. Bu takımların bu arada en azından biz bilmiyoruz. Deloitte belki biliyorlar. Giderinin ne kadar olduğunu. Ne kadarmış gelir dedin bir daha? 401 milyon euro. Evet. Dolarda değil yani. Herhalde listeyi ilk yaptıkları yıllarda dolar olarak yapıyorlar. Sonra para birimi değiştirdiler. Hatta sterlin yapıyorlardı galiba. Barcelona ikinci sıraya yükseldi, bir başka İspanyol takımı. Onlar da sanıyorum 365 milyon avro olması lazım. İngilizler burada biraz irtifa kaybettiler. Manchester United üçüncüye düştü. Yani bu listenin ilk yapıldığı yıllarda hep Manchester United ilk sıradaydı. Pek yerini kaptırmıyordu. Sonra hem İspanyolların hatası hem de son 2-3 yıldır sterlinin değer kaybıyla İngiliz takımları biraz geriledi. Son 3 yıl avro karşısında %25'lik bir değer kaybı var galiba sterlinin. Bu yüzden hani gelirlerini daha çok sterlin üzerinden olan İngiliz takımları, o yani sterlin cinsinden gelirlerini arttırsalar da bu aslında avro cinsinden düşmüş gözüküyor da aynı kalmış gözüküyor gelirleri. Bu yüzden listede biraz geriliyorlar ya da üst sıralara çıkamıyorlar. Böyle bir durum var. İlginç olan şey, hani ben bir karşılaştırma yapmak gerekirse, hani 20 yıl önce o zaman ben bulduğum eski bir liste, işte Avrupa'nın en zengin takımı Milan takımıymış. O efsane döneminde Milan takımı işte 40 milyon dolar dolar cinsinden 40 milyon dolar bir gelire sahip ama ikinci takımın da çok önünde. Büyük bir fark var. Bu hangi tarihte dedin? 40 milyon 89-90 yani 20 yıl önce aşağı yukarı. 40 milyonluk gelir var. İşte 40 milyon büyük dolar. Büyük bir sıçrama olmuş. Büyük bir fark olmuş. Yani. Evet, şimdi dolar cinsinden, çünkü Real Madrid'in geliri herhalde 530-540 milyon dolar yapıyor. Demek yani birinci takımın geliri 20 yıl içinde 13-14 kat artmış. Evet. Yani Avrupa'daki ülkelerin milli gelirinin bu oranda artmadığı açık. Yani herhalde olsa olsa 20 yıldan %100'lük sıçramalar falan belki olmuştur. Olmuştur herhalde, evet. Ya da o bile olmamıştır, bilmiyorum. Bakmak lazım rakamlara. Evet, ben de bilmiyorum. Yani toplam gayri safi yurt dışı hasılaları o ülkelerin herhalde artmamıştır. Yani işte nüfusa da bağlı tabii. büyük bir sıçrama. Hatta yani bir de Milan tam ölçü değil, çünkü o 20 yıl önceki sıralamada ikinci, üçüncünün de çok önünde. Neredeyse yani %40'lık bir fark var. Hı-hı. Şimdi farklar en azından ilk 10 sıra içinde o kadar fazla değil. Son 10 yılda. Bir de şu ilginç, tabii sıralamanın ilk 10 işte Real Madrid, Barcelona, Manchester United, ondan sonra Chelsea, işte Arsenal, Liverpool, Juventus, Milan, Inter diye gidiyor. Avrupa'nın 10 büyük kulübü zaten. Yani bu Şampiyonlar Ligi'ne de ağırlık koyan, hep çeyrek finalde oynayan 10 kulüp bunlar. Chelsea dışındakiler de zaten hani 40 yıl önce gitsek o zaman da Avrupa'nın en büyükleri. Yani 40 yıl önce de Avrupa'da finalleri bu takımlar oynuyorlar. İlginçtir. Yani işte Real Madrid'i düşünün. Milan, Inter, Juventus, İtalya'da yine müthiş bir takım. Avrupa'da biraz daha geç parladı onlar. Arsenal ve Manchester geleneksel olarak İngiltere'nin en büyük takımları. Liverpool 60'ların ikinci yarısından itibaren o konuma geldi. Bir yani orada yeni bir güç olarak Chelsea var. O da işte Rus zengini Abramovich'in finansmanıyla buralara çıktı. Yani hem güç hem yani hem sportif hem mali güç açısından. Ama 10. sıradan sonra müthiş bir kopukluk var. Yani 50 milyon euro fark var 10. ile 11. arasında. 50 Birden milyon avro mu? Vay canına. Yani orada 10. takım galiba Milan, 11. Hamburg Alman takımı. Sonra işte Roma, Werder Bremen. İlk 10'da burada Bayern Münih'te var. Bir Bayern Münih atladık. Yani bir Alman takımı ilk 10'da. Sonra birden fark açılıyor 10. sırayla. İşte o da aslında bu Avrupa'daki oligarşik durumu gösteriyor yani. Bu 10 takım tamamen sportif sportif gelenekten faydalanarak bir şey oluşturmuş durumda. Küresel sportif güç oluşturmuş durumda ve buna paralel başarı alıyorlar. Başarı elde ettikçe gelir elde ediyorlar. Gelir elde ettikçe başarıları daha da arttırıyorlar. En azından arkadaki grupla fark açıyorlar ve hani işte Türkiye'de zaman zaman şikayet ettiğimiz durum, ya bu üç büyükler hep diğer takımları eziyor. İşte aynı durum orada da var. Yani kendi ülkelerinde de büyük bir güç oluşturmuş durumlar. Yani bu takımların arasına girmek hakikaten ciddi bir şey, efor gerektiriyor. Yani işte öyle müthiş bir zengin bulacaksınız. O yani parasını, servetini düşünmeden akıtacak. Peki bu konuda bir kıyaslama yapabilmek adına Galatasaray, Fener, Beşiktaş, Trabzon gibi kulüplerin şeyi nedir, gelir düzeyi? Şöyle, geçen sene Fenerbahçe tarihte ilk, bu listede listeye girmeye başlayan ilk takım olmuştu. 111 milyon avroluk gelirle 19.'ydu ama tabii sıralamanın ilk sezonun gelirlerine göre yapıldığını tekrar hatırlatalım. Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finalinde sezonun gelirleriyle bu sonucu almıştı. Şimdi bu sezonki listede 30'unculuğa düşmüş Fenerbahçe. Yani 20'ye ek bir 10'luk liste daha yaptı Deloitte. Orada Fenerbahçe 87 milyon avroyla 30'uncu. Yani 24-25 milyon avroluk bir gerileme olmuş gelirlerde. Şimdi gelecek sezonki listede biraz daha da gerileme olabilir. Çünkü Fenerbahçe bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde hiç oynamadı. Oradan biraz gelir kaybı olacaktır. Yani herhalde 80 milyon avro civarında gelir olacak. Yani ilk 20, ilk 30'dan da geriye düşebilir ki Türkiye'nin en zengin, en fazla gelire sahip olan takımı hala. Burada bir Türk takımları için bir artı olacak. Gelecek sezonun itibaren yayın gelirlerinde ciddi bir artış var. Olacak Türk takımları için. Yani herhalde yani üç büyüklerde sezonluk 10-15 milyon avro, Trabzonspor için 5-6 milyon avroluk bir lira atışı olacak. Yani benim tahminim işte Fenerbahçe 80 milyon avroyla döndürüyor bu işi. Futbol için konuşuyoruz. Çünkü kulüplerin bunun dışında bir sürü spor dalında da faaliyeti var. Herhalde işte Galatasaray, Beşiktaş'ta 60 milyon avro civarında bu işi döndürüyorlar. Yani o hani Şampiyonlar Ligi'nde geçen hafta konuştuk, hani sezon başı yarı finalden açıyorlar kapıyı kulüp yöneticileri. Aslında bunun hiçbir dayanağı yok. Evet. Böyle bir dayanağı yok. Hani bunu bir takım başardı son yıllarda, hatta artık son yıllar bile değil. Portekiz'in Porto takımı 2004'te hakikaten sıra dışı bir başarı elde etmişti. Şampiyonlar Ligi'ni kazandılar o sezon. Ama işte o da belki ona 10 yılda bir olacak bir durum. Çünkü hani bütçesi aşağı yukarı Türk takımlarınkiyle denk. Hani benzer futbol pazarına sahip bir ülkeden geliyordu Porto, ama hani Jose Mourinho da belki Antonelli'leri hani sıra dışı bir takım oluşturmuştu. Hani işte öyle bir antrenörü hani fazla yakalayamıyorsunuz zaten. Evet. Böyle zenginin durumu da böyle işte, bizi böyle konuşturdu. Peki, çok teşekkürler, burada bitirebiliriz. Haftaya görüşmek üzere. Haftaya görüşmek üzere. Alp Ulagay'la Spor.